Minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias, dzień dobry ponownie. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Kolejni dwaj agenci BOR-u z zarzutami w śledztwie dotyczącym wypadku Beaty Szydło. Premier czeka na konkrety w sprawie Safe 0%. Jutro wybiera się do prezydenta. Faworytem Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Wieczorem gala rozdania orłów. Zarzuty składania fałszywych zeznań dla dwóch kolejnych funkcjonariuszy BOR-u po wypadku byłej premier Beaty Szydło. Chodzi o wypadek z 2017 roku, do którego doszło w Oświęcimiu. Rządowa limuzyna wioząca ówczesną premier zderzyła się z Fiatem Seicento. Jednym z wątków śledztwa są zeznania funkcjonariuszy BOR-u o okolicznościach zdarzenia. A zarzuty składania fałszywych zeznań usłyszały dotąd 4 osoby, grozi im do 8 lat więzienia. Premier liczy, że prezydent podpisze ustawę wdrażającą fundusz SAFE. Donald Tusk zapowiada, że wybierze się na zaplanowane na jutro spotkanie w sprawie propozycji Karola Nawrockiego SAFE 0%. Premier Donald Tusk zaznaczył, że codziennie pojawiają się nowe argumenty za tym, by prezydent ustawę o funduszu SAFE podpisał. Tłumaczył, że konflikt na Bliskim Wschodzie powoduje, że broń staje się droższa i mniej dostępna. Dodatkowo Stany Zjednoczone są zainteresowane wydarzeniami w tamtej części świata. Odnosząc się do prezydenckiej propozycji, szef rządu powiedział, że nie zmarnuje żadnej okazji do tego, by pozyskać dodatkowe pieniądze na obronność. Ale jak mówił, na razie nic o pomyśle SAFE 0% nie wie. Nie ukrywam, że niepokoi mnie to, co wokół tego projektu się dzieje. Spekulacje, nieautoryzowane wypowiedzi. Nie wiem, dlaczego prezydent Nawrocki i prezes Glapiński zdecydowali się na konferencję prasową bez pokazania konkretów. Donald Tusk ma nadzieję, że jeszcze dziś, najpóźniej jutro rano, dokumenty w sprawie funduszu SAFE 0% do kancelarii premiera wpłyną. Zaproponowana przez prezydenta alternatywa miałaby zagwarantować 185 miliardów złotych na obronność. Pieniądze miałyby pochodzić z Narodowego Banku Polskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. O 20 w Krakowie kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pomysłodawcy twierdzą, że zebrali ich już 2 razy więcej niż wymagają przepisy i przyspieszają o 2 tygodnie złożenie wniosku do Państwowej Komisji Wyborczej. Gdyby wniosek został złożony w ostatnim możliwym terminie, referendum mogłoby zostać zorganizowane w długi czerwcowy weekend, a tego chce uniknąć inicjator głosowania Jan Hoffman. Postawiliśmy na to, żeby nie kolidowało to mieszkańcom z długim weekendem około bożociałowym, żeby mieszkańcy nie musieli decydować, czy jechać na długi weekend, czy odwoływać Aleksandra Miszalskiego. Chcemy dać im te dwie przyjemności naraz. Prezydent uważa, że referendum to najlepsze, co mogło mu się jako politykowi przytrafić. Czas referendum jest zawsze takim czasem, w którym można się zachować w dwojaki sposób. Albo zamknąć się w obężonej twierdzy, siedzieć tam i mówić, że wszystkie decyzje, które się podjęło, były bezbłędne. Albo można wsłuchać się w ten głos i te zarzuty merytoryczne skorygować. I prezydent je koryguje. Aleksander Miszalski zapowiada korektę przepisów o strefie czystego transportu, darmowe niedziele w strefie płatnego parkowania oraz obniżkę cen biletów miesięcznych. Czasowa obniżka akcyzy i wsparcie dla przewoźników i rolników. Rząd Rumunii szuka sposobów na walkę z rosnącymi cenami paliw. Przez konflikt na Bliskim Wschodzie ceny ropy na światowych rynkach wzrosły do poziomu najwyższego od 4 lat. Obecnie ceny paliw na rumuńskich stacjach osiągnęły poziom mniej więcej 8 lei za litr. Bukareszt nie chce, by przekroczyły 10 lei, czyli około 8,5 zł. Zdaniem ministra energii Bogdana Iwana takie wartości mogą zawitać na stację paliw przy cenie baryłki ropy przekraczającej 130 dolarów. Teraz baryłka kosztuje nieco ponad 100 dolarów. Jednak według analityków w maju cena litra paliwa będzie wynosić w Rumunii około 16 lei, czyli ponad 13 zł. Dlatego rumuński rząd przystępuje do akcji. Minister Bogdan Iwan zapowiedział przygotowanie 3 rozwiązań. Pierwsze to czasowa obniżka akcyzy, kolejne to wsparcie dla przewoźników i rolników, a także dalsza dywersyfikacja źródeł dostaw ropy. Prawdopodobnie już w tym tygodniu rząd podejmie pierwsze decyzje. Piotr Piętka, Polskie Radio. Wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie gala rozdania orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Najwięcej nominacji, aż 13, zdobył film Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. W tym roku największym zaskoczeniem jest liczba 10 nominacji dla filmu debiutantki Emmy Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Reżyserka podkreśla, że taką liczbę nominacji przyjęła z pewnym zaskoczeniem, ale i satysfakcją. Częściej są nominowane filmy z większymi budżetami, z większym rozmachem. Nasz film jest kameralny, więc tym bardziej cieszy mnie to, że takie kino w Polsce też może zostać dostrzeżone. Emmy Buchwald nominowana jest między innymi w kategoriach najlepszy film, reżyseria i odkrycie roku. a na statuetkę ma szansę w kategorii najlepsza główna rola męska między innymi Filip Biłkomirski, nominowany za rolę w filmie Brat. Nominacja to jest naprawdę bardzo dużo i jestem wdzięczny za to, że gdzieś tam ktoś mnie zauważył i że ta moja praca i jakiś taki wysiłek, który włożyliśmy w ten film, został doceniony. Podczas wieczornej gali Orła za osiągnięcia życia odbierze aktorka Krystyna Janda. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od PKO Ekstraklasy. Trzecia w tabeli Wisła gra w Płocku z przedostatnią w zestawieniu Arką Gdynia. W teorii faworyta wskazać łatwo, ale nasze piłkarskie rozgrywki są mało przewidywalne. Trener gospodarzy Mariusz Misiura pełen kurtuazji wobec przeciwnika. Próbuje grać dużo wysokim pressingiem, jest bardzo mocna w fazach przejściowych, ciekawe stałe fragmenty gry. Patrząc jak punktują u siebie, no to potrafią pokonać praktycznie każdego. Gorzej to wygląda na wyjazdach i mamy nadzieję, że to się nie zmieni. Zostajemy przy krajowej piłce, dołączając do niej wątek przemocowo-kryminalny. Po wczorajszym meczu w Radomiu, Radomiak przegrał w nim z GKS-em Katowice 0-1, trener gospodarzy Gonzalo Feijo, zamieszany w niejedną awanturę w naszym kraju, zrzucał winę na porażkę na karb źle przygotowanej murawy. W bezceremonialny sposób miał to wyrzucać miejskiemu radnemu Dariuszowi Wójcikowi. Ten z kolei miał poirytowany uderzyć Portugalczyka w twarz. Żona Feijo wezwała policję, on sam domaga się rozwiązania kontraktu z winy klubu. Tymczasem interesujące wyjaśnienia w sprawie złożył radny Wójcik na łamach radomskiego Echa Dnia. Myślałem, że on chce mnie uderzyć głową i ja po prostu odruchowo lewą ręką chciałem się zastawić i niefortunnie go po prostu drasnąłem. To był odruch obronny, stwierdził Wójcik. Sprawa ma oczywiście charakter rozwojowy, nie tylko my będziemy ją śledzić z zainteresowaniem. Tak jak zmagania naszych paraolimpijczyków na zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie. Jeden z nielicznych kandydatów do podium w naszej reprezentacji, Michał Gołaś, był szósty w alpejskim supergigancie osób niedowidzących i tak podsumował swój występ. To był supergigant, więc jakby tutaj mieliśmy najmniejsze te szanse medalowe, ale jak na to, że my nie trenujemy dużo supergiganta, nie jest to nasza mocna strona, to bardzo dobry przejazd. Blisko Kacpra byłem i dobrze mi się jechało, więc pozytywnie zaczęliśmy. Gołaś startuje z przewodnikiem, jest nim Kacper Walas. A pod koszem nasze panie szykują się do kluczowego meczu przeciwko Słowacji. Gdyby to spotkanie wygrały, awansują do decydującej fazy eliminacji Eurobasketu. Najbliższe rywalki językiem branżowym przedstawi kapitan naszej kadry Julia Niemojewska. Mają bardzo fajny obwód rzucający za 3 punkty, jeśli mówimy o Miszti Nowej. Fajnych grajków mają na pozycji numer 1-2, jeśli mówimy o Lambert czy Judaszowej, Palenikowej, więc tutaj mocno. Ale na pewno też jest tutaj Rebeka Miklaszikowa, która gra w naszej polskiej lidze w Gorzowie. Aktualnie Gorzów zajmuje pierwsze miejsce, więc to też o czymś mówi. Mecz Polska-Słowacja w Koszalinie w środę, a sport wróci na naszą antenę za godzinę. To teraz będzie o pogodzie. Od 10 na wschodzie, po nawet 15 stopni na zachodzie kraju. Tak to wygląda teraz, ale jest bardzo ważne pytanie do Ani Zaleśnej-Sewery, która z nami tutaj się pojawiła. Jakie pytanie? Tak, pytanie, jak było w Lublinie? Bo słyszałem, że mieszkałaś. Tak? To jest naprawdę piękne miasto. Piękne miasto, ja potwierdzam. I tam jest nawet w tym momencie 12 stopni, więc tak to Przepraszam, Aniu, dlaczego jesteś taka lakoniczna? Za mało szczegółów. Bo już tak dawno tam poza mieszkałam. Anteną? Zapraszamy na cebularze. A jutro od 13 do 16. Wiosna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefony od Państwa odbiera nieustannie Jacek Frenzel, audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Jędrkowiak, a ja się już przedstawiałem. Zapraszamy do Trójki. Co zmieni wybór syna zabitego Alego Chameneja, czyli Moczdaby, na najwyższego przywódcę Iranu? Sytuacja na Bliskim Wschodzie otworzy kolejną godzinę. Zapraszamy do Trójki. Przed 18:00 też wyczyn na granicy ludzkiej wytrzymałości. Olimpijka Karolina Szczepaniak przez 72 godziny, non-stop, bez snu, pływała. Nie wpadła nawet na chwilę w tak zwany mikrosen. To są takie dosłownie sekundy, kiedy się wyłącza człowiek i odpoczywa. I płynie z otwartymi oczami, tracąc świadomość. O, a dzisiaj jest Światowy Dzień Drzemki w Pracy i tak sobie myślę, jak długo Państwo nie spali. 227 trójek, czekamy na historię. Mhm. Tylko nie były jakieś strasznie długie, bo nam Jacek przy telefonie zaśnie. I tak będzie właśnie brzmiał. Wolałbym, żeby dzisiaj jednak nie świętował. Dzwonią Państwo nieustannie, co nas bardzo cieszy. Pojawiło się wytłumaczenie, dlaczego ceny na stacjach benzynowych tak szybko reagują na zmianę cen ropy naftowej. Chciałem wyjaśnić, jak to jest z tymi cenami benzyny. Otóż na stacjach podwyższają cenę, kiedy mogą, a obniżają, kiedy muszą. 227 trójek, cały czas w temacie energetyki. Przed chwilą była mowa o tym, że przysypiający Tusk mówił coś o cenie 5,19 za benzynę. Ja chciałem tylko przypomnieć, że nieusypiający Nawrocki coś mówił o cenie prądu o 33% tańszej. Czekamy na Państwa komentarze. I przechodzimy do kolejnego tematu. Nowym najwyższym przywódcą Iranu został Mojtaba Chamenei, syn zabitego w atakach USA oraz Izraela Ajatollaha Alego Chameneiego. Iran po raz kolejny jest atakowany oficjalnie z powodu zagrożenia bronią jądrową, mimo tego, że w minionym roku Donald Trump tak mówił o programie nuklearnym po zakończeniu wojny 12-dniowej. Główne ośrodki odpowiedzialne za wzbogacanie uranu zostały całkowicie unicestwione. Kiedy wybuchła wojna 12-dniowa, Benjamin Netanyahu w orędziu do narodu ostrzegał. Iran może stworzyć broń nuklearną w rok, może kilka miesięcy. Tak samo jak w 2018 roku. Mają wiedzę, jak stworzyć bomby bardzo szybko. 1995 roku. Iran będzie mieć możliwość samodzielnego stworzenia bomby atomowej w 3, może 5 lat. Benjamin Netanyahu ma świadomość tego, że jeżeli przegra wybory, no to będzie musiał odpowiadać karnie za zaniedbania, które doprowadziły do 7 października. Dr Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej. Są dowody na to, że Netanyahu pomagał w przepływach finansowych Kataru do Hamasu wbrew stanowisku autonomii palestyńskiej. Dlatego Benjamin Netanyahu wciąż eskaluje konflikt na Bliskim Wschodzie. Po zabójstwie Ayatollaha prezydent USA miał w planach ustanowienie rządu tymczasowego w Iranie pod swoim protektoratem. Większość ludzi, o których myśleliśmy, nie żyją. Jest też kolejna grupa, która prawdopodobnie też nie żyje. A na pytanie, jaki jest najgorszy możliwy scenariusz, Donald Trump odpowiedział tak. Obalamy władzę, a potem przychodzi ktoś tak samo zły. Więc czego możemy się spodziewać po władzy Moczbata Chemeneiego? Jeszcze większy, powiedziałbym, terror wewnętrzny, zwiększenie roli Sepah, czyli strażników rewolucji. Przejście z deszczu pod rynnę generalnie. To jest przejście z teokracji do militarnej dyktatury Sepa. Sam Ayatollah Khamenei, mówię tutaj o ojcu, który zginął, on mówił otwarcie o tym, że jest człowiekiem już starszym i nic piękniejszego nie może mu się przytrafić niż właśnie śmierć męczeńska. Doktor Jakub Gajda, iranista, politolog, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Donald Trump i Benjamin Netanyahu spełnili jego prośbę. Teraz być może spełniła się prośba Donalda Trumpa po to, żeby jeszcze bardziej przyprzeć wizerunkowo, że Islamska Republika to jest taki twór ultraradykalny, którego istnienie na arenie międzynarodowej jest bardzo niepożądane, a nawet niebezpieczne. A chęć eskalacji jest niestety po obu stronach. Sama Islamska Republika, która bardzo mocno teraz skupia się na motywowaniu ludzi do walki, do obrony Iranu, nie pokazuje żadnych dróg wyjścia z tej sytuacji. Tematem zajął się Michał Kowarski. A teraz utwór, którego tytuł może kojarzyć się z tą tematyką, o której było przed chwilą. Depeche Mode i Universal Soldier w radiowej trójce. A za kilka chwil będziemy pływać bez snu przez 3 doby. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. Światowy Dzień Drzemki. Co prawda w pracy, ale zdrzemnąć można się przecież w każdej sytuacji. Prawie. W sprawie drzemek, to ja mam taką wielką nadzieję, że podczas mojego ślubu mi się nie zdrzemnie. Choć to by była dobra sprawa. Choć nie zamierzam brać ślubu przez następne 20 lat. Oka nawet na chwilę nie zmrużyła przez cały weekend Karolina Szczepaniak, utytułowana pływaczka, olimpijka, która w ubiegłym roku podjęła próbę przepłynięcia Bałtyku. Teraz zrobiła coś innego, ale bardzo zdumiewającego. Od godziny 10 w piątek do godziny 10 dzisiaj pływała w te i z powrotem na basenie. W 72 godziny pokonała w ten sposób 178 kilometrów. Wszystko wskazuje na to, że rekord to już jest ustanowione, ale potrzebne jest jeszcze takie oficjalne potwierdzenie. A temu wyjątkowemu wyczynowi przyglądał się Paweł Turski. Karolina swoim osiągnięciem kolejny raz przesunęła ludzkie granice. Udowodniła, że da się pływać nienagannym stylem i szybko. W trzeciej dobie 25 metrów 24 sekundy. Nie spać przez 3 doby. Nie wpadła nawet na chwilę w tak zwany mikrosen. To są takie dosłownie sekundy, kiedy się wyłącza człowiek i odpoczywa. I płynie z otwartymi oczami, tracąc świadomość. Zwracała mi uwagę na problem, jakim może być mikrosen w piątek członkini teamu Karoliny Paulina Baturzyńska. Dziś w nocy z dumą przyznawała, że Karolina nie spała nawet milisekundy. Nie, po prostu nie widzimy, żeby gdzieś tam zbaczała z kursu. Mało też spała sama Paulina. 6 godzin? Mało też spali kibice. Wczoraj wyszłam o 2:30 i wróciłam o 11:00. Miałam wyrzuty sumienia. Jak się obudziłam i popatrzyłam w sufit, to stwierdziłam nie. Wstawaj, Sienkiewicz, i idź, bo Karolina tam pływa. Ta roześmiana pani to prodziekan do spraw dydaktyki warszawskiego AWF-u dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, która w kibicowanie wciągnęła się tak bardzo, że usprawiedliwiała nieobecności tym, którzy przyszli na trybuny. Wszystko usprawiedliwiam. To się nagrało. Studenci usłyszeli? To wracamy do niespania. Co jest kluczem do niego? Po pierwsze, prosta rozmowa i jasne komunikaty. A powiedz, masz na coś ochotę? Coś ci przynieść? Nie. Pytania, zakazałem to pytania, jak się czujesz? Bo jest to pytanie takie do długiego myślenia, to jest samo pytanie, czy to z ciebie boli. Pytamy tylko, czy ma na coś ochotę specjalnego. Po drugie, umiejętność uciekania z linii ognia, gdy może dojść do sprzeczek. W tym roku była taka jedna sytuacja, która właśnie gdzieś tam na mnie nakrzyczała, ale trwało to sekundę. Gdy Karolinę zwaną przez przyjaciół foczką karmi się regularnie i się jej nie drażni, bije rekord, po którego ustanowieniu ma tylko jedno marzenie. Ja może się pójdę. Marzenie wykąpania się. I proszę się nie śmiać, Karolina cała była pokryta substancją zapobiegającą obtarciom. A co z regeneracją? Ta będzie stosunkowo krótka, bo taka też Karolinie wystarcza. Po Bałtyku miałam aż, uwaga, 1,5 miesiąca przerwy. Mówiła mi Karolina na początku października w codzienniku poświęconym regeneracji. A co ze snem? O tym zapomnieliśmy, ale to jest przede wszystkim numer jeden, jeżeli chodzi o regenerację, to sen. Taki numer jeden, który o swój udział w regeneracji dopomina się sam. Bo z tego co wiem, a mam dobre źródła, obecnie Karolina śpi. No, pani Karolina Szczepaniak to jest pracownik idealny. Przez 72 godziny bez snu. Żadne deadline'y w korporacji nie straszne. Oczywiście już gratulujemy. I should have been away, but I knew I had to stay.

Jesteście zaskoczeni wyborem, jakiego dokonał prezes Jarosław Kaczyński, Daria? Nie szczególnie, szczerze mówiąc. No tam do ostatniej chwili były jakieś takie rozważania prowadzone, czy to jednak nie jakiś samorządowiec, czy tam... Nawet może, poważne. Może tak, może prezydent Chełma, może Stalowa Wola, ale jednak widać, że Jarosław Kaczyński postawił na polityka czołg. Sprawdzonego? No tak, zdecydowanie. Sprawdzonego w boju. I wydaje mi się, że tutaj to było kluczowe. No i to też, tak jak już wszyscy chyba możliwi komentatorzy mówili, świadczy o tym, że gdzieś będzie sięgał po ten elektorat Konfederacji i tych osób, które światopoglądowo są bardzo na prawo. Będziemy jeszcze za chwilkę to rozkładać. Jeszcze Rafał Kalukin, zaskoczony jesteś wyborem? Tak, ja jestem zaskoczony wyborem. To się w ogóle wyłamuje ze schematu Jarosława Kaczyńskiego, który no już na przestrzeni lat wskazywał no, wielu tego typu kandydatów. No, pamiętamy już z bardzo dawnego czasu technicznego premiera Glińskiego. Czy w każdym razie to zawsze były postaci drugoplanowe, słabo umocowane w strukturze partyjnej, czyli takie, które no, nie miały samodzielnych aspiracji przywódczych. To również dotyczyło w momencie nominowania na premiera Mateusza Morawieckiego, tylko że on z czasem takich aspiracji oczywiście nabrał. No, pierwszy raz Kaczyński wskazuje postać suwerenną, typ bardzo mocnego lidera politycznego, który jeżeli, jak sądzę, zrealizuje ten plan, który jest, został przed nim zarysowany, to może stać się naturalnym kandydatem do sukcesji przywódcy w Prawie i Sprawiedliwości. No oczywiście pytanie, czy on to zrealizuje, gdyż no, wyzwanie jest bardzo ciężkie. No właśnie, zwłaszcza, że tak jak Daria El-Shabi powiedziała, to jest ktoś bardzo polaryzujący jednak, bo Przemysława Czarnka albo się lubi, albo się nie lubi, nie ma nikogo pomiędzy. A dlaczego taki kurs obrał prezes Kaczyński właśnie, a nie postawił na kogoś umiarkowanego? No, wydaje mi się, że właśnie dlatego, że Przemysław Czarnek światopoglądowo jest bardzo blisko tego elektoratu Konfederacji. Tam większość z tych jego ideologicznych wypowiedzi, no to właściwie jest kropka w kropkę to, o czym mówią Konfederaci. Czy, no może nie włączałabym w to Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bo tam jest chyba już faktycznie za daleko, ale jeżeli chodzi o Konfederację, to tak, to tam ja dużych różnic, szczerze mówiąc, nie widzę. Jednocześnie no jest to taka osoba, która z jednej strony gdzieś blisko tej Konfederacji jest, więc być może będzie w stanie część tego elektoratu Konfederacji podebrać, a z drugiej strony, jeżeli doszłoby do jakichś rozmów koalicyjnych, no to jest taki kandydat na kandydata, który byłby w stanie może z Konfederacją się w jakiś sposób dogadać właśnie na podstawie tych wspólnych światopoglądowych jakichś aspektów. A Konfederacja byłaby gotowa wchodzić w takie układy z Prawem i Sprawiedliwością? No ja dzisiaj o to w Sejmie pytałam posłów Konfederacji. No, podchodzili do tego dosyć ostrożnie. Mówili, że oczywiście jeszcze to czas pokaże, jeszcze dużo czasu do wyborów. Nie wiadomo, jakie tam będą rozstrzygnięcia. No ale im bardziej dopytywałam, ostatecznie usłyszałam, że oczywiście za Przemysławem Czarnkiem ciągnie się no, taki smród tego, co się wydarzyło z programem Villa Plus. Oni też mają inne zastrzeżenia do Przemysława Czarnka jako do byłego ministra edukacji. Ale ostatecznie usłyszałam od jednego z posłów Konfederacji dzisiaj, że być może do stołu byliby gotowi usiąść, natomiast cena jest wysoka, a być może nawet zaporowa, bo są zainteresowani głównie resortami siłowymi, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Kultury. No to ostro licytują. Zdecydowanie. Dobrze, ale ja się tak zastanawiam, a co z centrum, jeżeli chodzi o wyborców? Czy tutaj prezes Jarosław Kaczyński nie rozpatrywał właśnie tego elektoratu, czy może najpierw idzie po elektorat właśnie Konfederacji, Rafał Kalukin? Ja bym powiedział tak. Jarosław Kaczyński przede wszystkim dzisiaj musi zahamować odpływ wyborców z Prawa i Sprawiedliwości. Ci wyborcy odpływali głównie dlatego, że widzieli, że partia robi się coraz bardziej niezborna, pogrążona w wewnętrznych konfliktach i że, no krótko mówiąc, nie rokuje na powrót do dawnej formy i powrót do sprawowania władzy. Więc w pierwszym kroku Kaczyński pewnie coś musiał zaradzić na podziały wewnętrzne. I to jest moje drugie zaskoczenie, gdyż Czarnek nie jest kandydatem, który załagodzi ten podział wewnętrzny, tylko go oczywiście wyostrzy. No, nie wiemy dzisiaj, jak się zachowa Mateusz Morawiecki. On pewnie będzie chciał w PiS-ie wytrwać. Podejrzewam, że zaczeka, nie wiem, 6-7 miesięcy. Zaczeka na to, jakie będą sondaże Czarnkiem. Jeżeli nie będą za pół roku zadowalające, no to oczywiście zacznie go rozliczać i stawiać mniej lub bardziej w sposób zdecydowany pytania, czy to był dobry wybór. Natomiast Czarnek jest ewidentnie kandydatem na to, żeby pójść w bardzo ostrą konfrontację z jedną konfederacją i z drugą konfederacją. On będzie zaostrzał bardzo dyskurs. On będzie radykalizował PiS. I tu jest pytanie zasadnicze. Czy on jest w stanie z powrotem przejąć tych wyborców, którzy w ostatnich miesiącach odeszli głównie do korony Grzegorza Brauna? I pytanie numer dwa jest takie, czy ci wyborcy, którzy pozostali przy PiS-ie, czy im się ta radykalizacja podoba? Tak? Znaczy, chodzi mi o to, że być może ci wyborcy, którzy już odpłynęli do obu konfederacji, są na dziś nie do odzyskania, natomiast ci, którzy zostali, a my mniej więcej wiemy, jaki to jest elektorat, to są wyborcy raczej jak na prawicę umiarkowani, ceniący sobie dokonania rządów Prawa i Sprawiedliwości, bliżsi takiemu instytucjonalnemu myśleniu, a nie tej takiej antysystemowej narracji, którą uprawiają obie konfederacje i którą również Czarnek będzie się mniej lub bardziej posługiwał. No, czyli może być tak, że ten efekt przejęcia nie zostanie jednak osiągnięty, a zarazem ten elektorat, który został, może poczuć się niekomfortowo i tam też może się pojawić potencjał demobilizacji. No więc wydaje mi się, że generalnie ta zagrywka była bardzo ryzykowna. Zwłaszcza, że też sondaże nie są przychylne dla Prawa i Sprawiedliwości. A tak patrząc na to, co się obecnie dzieje, to ta operacja Czarnek już się rozpoczęła. Przemysław Czarnek od wczoraj bardzo prężnie działa. Ruszyły i codzienne akcje, spotkania, tarcze paliwowe, również ataki na OZE, zapowiedź obowiązkowej lekcji etyki bądź też religii, ale któryś z tych przedmiotów. Czy jest to skuteczny pomysł na mobilizację takiej swojej bazy? Czy może teraz dopiero minęły dopiero dwa dni, tak? Czy mamy poniedziałek? No. Nie wiem. Pomysłów minister były Czarnek ma bardzo dużo i faktycznie dzisiaj od 7 rano już... Jeszcze prace domowe doszły do tego. Tak, dzisiaj od 7 rano już mówił, jak należy poradzić sobie z kryzysem paliwowym. Spodziewam się, że tych pomysłów będzie codziennie tylko więcej. Czy one odpowiadają na to, czego ten elektorat twardy PiS-u potrzebuje? Ciężko mi jest powiedzieć, bo tak jak mówisz, tych pomysłów po prostu się pojawia co chwilę bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, czy to się utrzyma, ten trend i czy to tak dalej będzie, że on po prostu codziennie albo nawet 3 razy dziennie będzie rzucał kolejnymi hasłami. Bo może ten twardy elektorat po prostu potrzebuje emocji. Emocji, które będzie właśnie generowała postać Przemysława Czarnka. Chociażby i w mediach społecznościowych, które przecież gdzieś tam będą podsyłały filmiki, będzie o nim głośno, on się będzie pokazywał. Może też i takie zagranie chodzi prezesowi po głowie. Jak sądzicie? Znaczy, wydaje mi się, że to są na razie takie dosyć chaotyczne prawki. Ceny paliw budzą oczywiste zaniepokojenie społeczne i trudno, żeby tychże paliw nie wykorzystać jako paliwo polityczne, bo gdyż jest to sprawa bardzo wrażliwa. Ja podejrzewam, że ten schemat działania jeszcze nie został przygotowany. No wcześniej po prostu były rozważania, kto ma być tym kandydatem. No wydaje mi się, że to się będzie powoli wykuwało, tak? No to na razie to jest taki efekt czysto wizerunkowy, prawda? I myślę, że jeszcze na to pytanie przyjdzie czas. Tak? Ale ja bym chyba jednak dodam. Myślę, że tak, że Przemysław Czarnek jest taką osobą, która będzie głównie grała na emocjach. I większość tych postulatów, tych jego akcji będzie się kręciła gdzieś wokół tematów, które w Polakach budzą największe emocje. Gdzieś tych światopoglądowych między innymi też. A jak skomentować słowa opozycji? Premier Donald Tusk powiedział tak, trzy konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można lekceważyć. Jak można zrozumieć? Czy opozycja się obawia Przemysława Czarnka? Czy jest gotowa na konfrontację? Ja myślę, że to jest... Przemysław Czarnek jest dosyć trudnym przeciwnikiem dla koalicji rządzącej, dla Koalicji Obywatelskiej w szczególności. Bo o ile na samym początku będzie można przypominać, co robił za rządów PiSu, jakim był ministrem, wszystkie te jego kontrowersyjne wypowiedzi, no to z czasem ta krzywa, mam wrażenie, się wypłaszczy i zostanie jakoś tam znormalizowana. Myślę, że no o ile oczywiście Przemysław Czarnek nie będzie nam cały czas tutaj dolewał oliwy do ognia i nie będzie podjudzał tych nastrojów społecznych. Ale ja myślę, że to nie jest wcale prosty kandydat, bo nim można straszyć do momentu. Ja uważam, że Tusk jest zadowolony. Tak? Czy Czarnek jest tym płotem na Brauna? Nie w tym rzecz. No. Czarnek jest młotem na Brauna, na Mentzena, na Bosaka. Czarnek będzie radykalizował PiS. PiS będzie się przenosił coraz bardziej w te skrajnie prawicowe rewiry ceny. No z punktu widzenia Tuska, który oczywiście no, będzie grał na to, żeby ta główna oś polaryzacji była zachowana, to jest bardzo dobra opcja. No gdzieś, ja niechętnie się posługuje kategorią wyborców centrowych, bo czegoś takiego ja myślę już dzisiaj nie ma. Polityka się bardzo zmieniła i sposób percepcji konsumpcji polityki i tak dalej. Natomiast jest pewien potencjał no, wyborców hołdujących bardziej umiarkowanym formom uprawiania polityki i taka radykalizacja PiSu, no tak jak mówiłem wcześniej, może być dla nich dosyć deprymująca i w tym momencie może się otworzyć przynajmniej potencjalna szansa, żeby no, gdzieś do tych wyborców się zwrócić. Teraz mówię o stronie rządowej, a co najmniej postarać się ich zdemobilizować, żeby oni no, po prostu odpłynęli z tego rynku politycznego i zmniejszyli ten ogólny polityczny tort. Więc wydaje mi się, że z perspektywy premiera Tuska to jest to całkiem niezła opcja. Jeszcze się o jedną kwestię zapytam. Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki. Czy taki wybór to jest w pewnego rodzaju trochę taki przytyk do prezydenta, który no, swojego rodzaju jest taką postacią jednak, która się wybiła od Prawa i Sprawiedliwości, albo chociaż jest bardzo wyrazista. I nagle powstaje ktoś inny, kto może być konkurencją. Czy taki zabieg też mógł być przeprowadzony? Ja nie wiem, czy się prezydent Karol Nawrocki wybił od Prawa i Sprawiedliwości, bo no wydaje mi się, że mimo wszystko prowadzi politycznie, może wizerunkowo próbuje to zrobić, ale politycznie on cały czas jest bardzo blisko. To pełna zgoda. Tak, ale wizerunkowo trochę jakby odchodził od, albo próbował odchodzić. Być może. Ja też mam w ogóle wrażenie, że prezydent Nawrocki próbuje wokół siebie zbudować nowe jakieś jądro prawicowe, gdzieś łącząc, konsolidując te sceny Konfederacji i PiSu. I wydaje mi się, że całkiem dobrze mu to wychodzi. Myślę, że Przemysław Czarnek będzie dla niego dużym wyzwaniem, no bo to jest polityk z krwi i kości, ma dużo więcej doświadczenia i też no, jest takim trudnym partnerem do rozmowy, jeżeli doszłoby do jakiejś niezgody, to wydaje mi się, że to może mogą nas panowie zaskoczyć. Obaj charyzmatyczni. No, oni w takich innych konkurencjach jednak startują, tak? Znaczy, ja w ogóle nie jestem zbyt wysokiego zdania o kwalifikacjach politycznych prezydenta Nawrockiego. Wydaje mi się, że on na razie głównie jedzie na swoim wizerunku. Sprawa Sejf pokazuje, że on dał się bardzo łatwo podporządkować tej logice, którą mu podsuflowała Nowogrodzka i znalazł się w sytuacji bardzo trudnego wyboru. Czyli krótko mówiąc, został przez Kaczyńskiego rozegrany. Podejrzewam, że może pojawić się taki element czysto ludzkiej zazdrości ze strony prezydenta, że oto jest lansowana jakaś nowa prawicowa gwiazda. Natomiast oni póki co to nie mają specjalnie powodów, żeby ich ścieżki się krzyżowały, więc no, to są na razie zupełnie różne konkurencje. Tak? No, Czarnek będzie grał o zmaksymalizowanie wyniku sondażowego Prawa i Sprawiedliwości. Do wyborów parlamentarnych wiadomo, że się mobilizuje te twarde elektoraty. Natomiast no, prezydent musi jednak zabiegać o poparcie tego szerokiego ludu prawicowego, który wychodzi no, daleko, daleko poza zasób Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Rafał Kalukin, polityka. Dziękuję. I Daria El-Shahabi, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Thank you. szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Luciola, 17:51 i kolejne głosy, kolejne telefony. Przed chwilą słyszałem w Trójce, że prowadzicie rozmowę na temat zapinania pasów, nawet przez osoby, które nie muszą zapinać. No to jadąc, nasunęła się taka myśl, żeby przeprowadzić akcję edukacyjną dla pieszych, rowerzystów, tych, co jeżdżą na hulajnogach, żeby przed wjazdem na przejście dla pieszych na chwilę się zatrzymali i rozejrzeli, no, dbając o własne bezpieczeństwo, no i dając szansę kierowcy, żeby się zatrzymał. I to był pan Marek, dzwoniący pod 22 i 7 trójek, więc rowerzyści, hulajnogiści, tak chyba powinno się to powiedzieć, apelujemy do was o rozwagę na drodze. Close like it's your birthday, or say I wouldn't fall 'cause then it hurt me, and then you call, I'm on my way home.